प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सबसे श्रेष्ठ साधन सुगम साधन शरणागति बताया है भगवान की शरण हो जाना। गीता प्रकट भी हुई है अर्जुन ने शरणागति ली तब साधिमान त्वाम प्रपन्नम भगवान कृष्ण और अर्जुन साथ साथ रहे थे सैया सतादन विकथन भोजादि स्वैक्याद वयस्य ऋतवान प्रलब्ध खाने पीने चलने फिरने घूमने में स्नान करने में बैठने में सब साथ में रहते थे। परंतु जब तक अर्जुन ने शरण होकर के बात नहीं पूछी तब तक भगवान ने बात कही नहीं। वो युद्ध का समय क्या समय बढ़िया था क्या वो स्तर बढ़िया था क्या कोई मौका बढ़िया था प्रवृत्ति शस्त्र संपादी शस्त्रों को इकट्ठा कर चलने वाली शंख बज गया और बाजे बज गए और चलने वाला शस्त्र ऐसे समय में पर दूसरी व्याकुल तो हो गई नचेत विद्वा कतर लो गरिया यद्वा जी में हम क्या होगा हम जीतेंगे वो जीतेंगे और वो जीतेंगे तो उनको मार कर जीते हम क्या करेंगे किम भोगे जीव दिन वा क्या जीने से क्या भोगों से मतलब है जब कुटे में वो मार ही देगा तो क्या फायदा है ऐसे व्याकुल हो गए। तो भगवान ने गीता को उपदेश दिया है फिर सब में गुह्यतम बार सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है गुह्य गुह्यतर गुह्यतम गुह्यतर यह शब्द आए राजगुह्य सर्व गुह्यतम एक बार 64 वर्ष लोग फिर मन मना भगवत भक्तो और फिर सर्वधर्म के लिए 65-66 दोष लोग माम एकम शरणम भज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे पहले भी कहा 16वें अध्याय भी कहा कि तुम देवी संपत्ति प्राप्त है मां शुचे संपदम देवी अभिजात उसी पांडव तो देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ शोक मत कर। तो साधक के लिए आश्वासन है ये और ये अंतिम आश्वासन है सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि तुम मां शुचे तुम शोक मत करो। तुम कब भगवान को शरण हो गया और शरण में भी शरण होने की बात कही कि मेरी शरण हो जा वो कमी है उसकी पूरी भी भगवान ने करी। तो शरण होना सबसे बढ़िया बात है। शरण होने पर उसको काम करना नहीं पड़ता है सब काम शरण ही करते हैं जिसकी शरण होगा जो जाको शरणो रियो ताको ताके इलाज उल्टे जल मछली जय बेहो जाते गजराज तुम्हें जब तुमको तुम ला देगा छोटी सी मछली ऊपर से धारा गिरती हो धाराधार ऊपर चढ़ जाए राती कितना बलवान है जोर से बाटे तो उत्पन्न हो जाए बह जाए तो शरण लेने पर बहुत लाभ की बात है। शरण लेना आपको सबको आता है जीव मात्र को आता है 14 लाख जीवन जीवों को ही आता है। जब कोई आफत आवेगी तो किसी का सहारा लेगा बेल लता होगी तो वृक्ष का दीवार का कुछ सहारा लेगी ये स्वाभाविक है। जीव में कोई कोई सहारा मिल जाए कुछ सहारा मिल जाए कोई धन का है कोई बेटों का है कोई किराए का है कोई धन का है कोई राज्य का है कोई पद का कुद्यागा है, कुछ वो सहारा रखता है। तो ये सब सहारे कच्चे हैं और भगवान का सहारा पक्का है। बच्चा केवल माँ का ही दूध पीता है, उसके रोग हो जाए दवाई माँ को लेनी पड़ती है, बच्चा दवाई नहीं लेता, वो तो माँ का दूध पीता है बस। अब उसकी बीमारी के लिए, बीमारी तो बालक के दूध माँ का, इस वास्ते माँ को दवाई लेनी पड़ती है। कब? कि जब तक दूध ही पिए तब तक, बड़ा हो जाए फिर माँ दवाई नहीं लेगी, फिर खुद को लेनी पड़ेगी। ये कायदा नहीं है कि बेटे की बीमारी तो माँ दवाई खाया करे, ऐसा नहीं है। माँ के दूध के सिवाय कुछ नहीं लेता, ऐसा अनन्य होता है, उसके लिए भगवान को दवाई लेनी पड़ती। भगत का सब काम करने के लिए भगवान दवाई लेते हैं। संत महात्मा की बात मैंने सुनी है, शरण लय पर बीमारी ले, बीमारी अपने भगत की बीमारी ले लेंगे, तेरी बीमारी मेरे को दे दे, ऐसी घटना घटी मैंने सुनी है। शरण गति की सब कुछ करते थे, सब कुछ। सुग्रीव ने महाराज का आश्रय लिया तो रामचरित्र, राम के जितने लीला है उस लीला में एक ही कलंक लगा है छिप करके माला बाली को। बाली ने कहा है कि बड़ी सभा में कोई कहे बाली को कैसे मारा तो आप क्या कहोगे। वाल्मीकि ने बहुत ज्यादा झगड़ा किया है, तुलसीकृत नहीं बोला। तो सुग्रीव के लिए कलंक सा भगवान ने, कलंक अपने चरित्र में कलंक के छिप कर मारा। अरे वो व्याध की नाई, अरे धर्म ये तो अवतरे गुसाई, आप धर्म का रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लिया और मेरे को व्याध मारे जैसे मेरे हरण मारे जो मेरे को मारा, और क्या उत्तर दोगे। वाल्मीकि रावण बड़ा कड़ा बोला, सज्जन पूछेंगे आपको सभा में कैसे वाली को मारा। तो भगवान ने कहा तू अन्याय करता है भरत के राज्य में, भरत राजगति भरत का राज्य है, इस वास्ते भरत के राज्य में जो अन्याय करते हैं उनको दंड देने के हम घूमते हैं, राज्य भरत का है, इस वास्ते उनका राज्य ठीक रहे, तू गलती करता है, ऐसे कहा। पर ये कलंक तो लग ही गया, तो शरणागत के लिए ऐसी बात है, जो कैसा है केवल वचन मात्र शरण। तीन मित्र है भगवान के, राम जी के, एक निषाद राजगु है, एक सुग्रीव है, एक विभीषण है, तीन सखा है भगवान राम जी के। जगह निषाद गु तो सिद्ध भगत है और सुग्रीव है और ये विभीषण है, ये साधक भगत है, और सुग्रीव है ये कामी है, लोभी है, विषय में फंसा हुआ है, विषयी है। तो विषयी साधक और सिद्ध तीनों में कोई शरण आ जाए भगवान सब शरण लेते। निषाद राज ने पहले निमंत्रण दिया कि हमारे घर पधारो, और विभीषण ने राज होने के बाद गया हमारे घर पधारो, सुग्रीव ने कहा ही थी बोलो भाई रामा जानने वाला बोलो, कहा ही नहीं घरे हो, कह रहे नहीं पास में प्रवेश गिरी पर चातुर्मास रहे, एक दिन में भी गया नहीं, मिलने के लिए भी नहीं गया। भगवान ने कहा कि सुग्रीव सुधिमोरी विषारी, सुग्रीव हो, अरे सुग्रीव ने भी सुधिमोरी विषार राव पावा राज कोष पुरदारी चाल से मिल गई उनको, भूल के मेरे को पावा राज कोष पुरदारी चाल से मिली, जिस बाल से बारी के मारे कल उसी से बाल मारूंगा, लक्ष्मण के बाद ये काम मैं कर दू, ये आपको तकलीफ देखने नहीं पड़ी, मैं भी कहूं ना मारना नहीं, भय दिखाओगे राहो तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव सखा है, मारना नहीं भय दिखाओगे लाओ, लक्ष्मी कहे तो मैं कर दूंगा। बोला मिला तो क्या कहता है सुग्रीव, बोलता क्या है कि नारी नया न सर जाए न लागा, घोर क्रोध तम निशा सुजागा, लोभ पास जई गरन बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। काम क्रोध लोग तीन बताए, नारी नयन सरज जाए न, स्त्री का नयन दिशा लगा नहीं लगा, नारी नयन सरज जाए न लागा, और घोर क्रोध तम निशा, घोर क्रोध से जग गया, और लोभ पास जई गरन बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। ये गुण साधन तय नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तो मेरे में जो ये लोलुपना है तो मेरा दोष नहीं है, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुमने कृपा नहीं की मैं क्या करूं, मैं तो दूध का धोया हूं शुद्ध, मेरे में कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारी कृपा, तुमने कृपा नहीं की, ये विभीषण नहीं कहता, विशाल कोई शुक्र कहता है, ये विषय पावन होते है ना, वो भगवान नहीं मिलती, मैं क्या करूं, भगवान नहीं मिलती, अरे कह देते ऐसा, भगवान कराते हम क्या करें, भगवान कराते तो भगवान बोलते हैं, इतने पर भगवान ने त्याग नहीं किया, भय दिख रहा है लाभ होता सखा सुग्री, सुग्री सखा है हमारा मित्र है, अरे किसी से मित्रता की तो कोई साक्षी नहीं बनाया, अग्नि साक्षी दे बोली, देखे कि ये मानना ऐसा ही है इसका, अग्नि साक्षी देकर मित्रता दाई, जिसमें अंत में ये दशा है, तो बात बड़ी बड़ी बनाता है कि महाराज बाली ने बड़ी बड़ी कृपा की, परम हित जासु कृपा बसा प्रसाद अपनी कृपा से आप मिले, समान विषाद विषाद दुख दूर करने वाले आप बाली की कृपा से मिले हो, और कहते मार बैरन हो हिम्बो ही या काला, ये बाली बैरी भाई नहीं है, काल है मेरा, काल मक्का लगा तो व्याकुल हो गया, काल है मेरा कि तुम तो जान लड़ने के लिए, तो लड़ने के लिए गया, फिर मुक्की लगी फिर बद दे गए और मारा फहराई, अब जा बहुत सल बल है हारा भय मान भर भयभीत हो गया, ये तो मरेगा, तब भगवान ने बाण मारा, बने कितना भगवान ने पूछा महाराज आप कि तुम दोनों एक सरूर सूरत के हो तो मेरे को क्या पता लगे कौन तेरे मन लग जाए, इस बात से माला पहराई, भगवान को इतना ही पता नहीं है, युवराज पद दे रहे थे पिताजी, ऐसा आदमी घुस जाती है जो भगवान पैसा नहीं सके, वो युवराज बैठ क्या करेंगे, तुम समान हो तो समान क्या थे, तारा ने मना किया बाली को तो क्या भाई अवतार है तेरे को मार देंगे, ठीक नहीं है उसके साथ में, तो कदाच वही मारे तो हूं सनाथ, तो शरण वो भी हो गया, शरण वो भी हो गया, तो बरोबर दोनों दोनों शरण हो गए, सुग्रीव भी शरण हो गया, बाली भी कहता है कि कदाच वही मक्का दस मेरे को मारे तो मैं हूं नहीं सनाथ, इतना भाव बाली का इसका बरोबर थे दोनों, इसे मार पड़े और बाली ही ज्यादा कह दो तुम बड़ा भी तेरे अभिमान है, अधम अभिमान मोरी भुज बल आश्रत जी जाने और मारा सहते अधम अभिमानी, अधम अभिमानी पहला अभिमान बताया, फिर अधम अभिमानी अधम अभिमानी, नारसिंहवन कहने का हे शर तो अतिशय अभिमान, नारसिंहवन कर से निकालना, तो क्या ये सिद्धांत है क्या शास्त्र में कि स्त्री गुरु होती है स्त्री का कर्म मानना चाहिए, ये दिया तो अतिशय अभिमान नारी शिखा वाले कर से निकालना, कोई नारी तो वेद पुराण हो रही कोई गुरु होती है नारी, नारी की बात तो नहीं माने नहीं स्त्री की बात नहीं माने तो ये बात है, नारी हमेशा नर छका लो गुस्साई नाचे नर भटके दो नारी दास कहते हैं उसको, ये नहीं स्त्री की बात नहीं माने, नहीं स्त्री कहती क्या है, जैसे भीमसेन ने कहा है द्रौपदी ने कहा जंगल में जब वो बोले चला है तो महाराज कुछ दिन राज रह गया दुर्योधन का तो आपको प्रजा भूल जाएगी, इतना प्रताप करता है अच्छा, वो देखता है युधिष्ठिर को लोग क्यों चाहते हैं, तो युधिष्ठिर का प्रताप कैसा है, तो प्रजा के साथ ऐसा बर्ताव किया फिर महाराज राजभार नहीं मिलेगा, वो ऐसा प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव युधिष्ठिर महाराज करते ऐसे उसे बढ़िया बर्ताव करना है, तो थोड़ा भूल जाएंगे, जल्दी कहो तो ठीक बात है। 12 वर्ष बनवास एक अज्ञातवास, 13 वर्ष में क्या करेगा वो, इस बार जल्दी सुनना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, बड़ी बोली द्रौपदी तेजी से, कथन तो मैं तो धृत संयम हो यम विलोक ये उत्साह से न पाली तुम, ये आपके आपके माँ के प्यारे पुत्र नकुशादेव कुंती माता को भीमसेन भीमसेन भीमसेन अर्जुन इतने प्यारे नहीं थे, ये नकुल से भी प्यारे थे। अरे नकुल जब सहदेव ख्याल करती माँ कुंती माता, क्योंकि इसी मात सती हो गई, इस वास्तव में बहुत ज्यादा प्रेम था, इतनी परवाह नहीं करती अपने पुत्रों की जितना पद वो करती। द्रौपदी इनको बनवास हुआ तब कह के देख अब मेरी जगह तू है, ये नकुल सहदेव को कभी भूखा न रह जाए, कभी तकलीफ न हो जाए, इतना कम तेल रखना पड़ा। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी देने ऐसे द्रौपदी कहती है, मेरी सासू के प्यारे पुत्र उनकी क्या दशा होती है, तब तो धर्म में यो में यो लोग इन उत्साह से बाधित हो, पढ़ी बिचारे कैसे सुंदर पढ़े, किताब माँ लाड रखती थी आज रेत में पड़ा है। अरे भीमसेन बड़े बड़ी शिक्षा देते थे बड़े बड़े पहलवानों को, आज फल का बटते हैं बैठे, ऐसी जोर से बोली द्रौपदी। भाई जल्दी जाल चलना चाहिए और अपना गाँव को राज ले जाना चाहिए। अरे आपको अथा क्षमा में वीरस्त विक्रमा सिराय परिये शिशुभ साधनम, अथा क्षमा में क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा, ये साधुओं का काम है राजाओं का काम नहीं है क्षमा करना। अतः क्षमा में निरस्त विक्रम परिक्रम नगर क्षमा करते हो, जटा धरा संजूति बिछाए लक्ष्मी तुम्हें लक्ष्म कारुकम जटा धरा संजूति पावकम, ये धनुष है लक्ष्मी चिन्ह वाला जिसके ऊपर लक्ष्मी मात का चिन्ह है, ऐसा धनुष उठो छोड़ दो और जटा धारण कर दो और धूनी बार बैठ जाओ बाबा लंगोट में पैर पे, ये राजाओं का काम नहीं है क्षमा कर साधुओं का काम है। अतः क्षमा में निरस्त विक्रम सिराय पर साधनम जटा धरा संजूहती ही पावकम, धुनी लगा बैठ जाओ राख रमा से बैठे बाबा जी बैठ जाओ, लक्ष्मी धनुष धारण किया है ये धनुष धरे का काम है ऐसी बोली। तो भीमसेन बोला, नन वक्त विशेष विष्णुया गुण क्रिया बसने विपस्त जो विद्वान होते हैं वो ये देखते ये कौन बोल रहे ये नहीं क्या कह रही है ये बोल रही, ऐसा मत समझता है स्त्री क्या कहती है, स्त्री के तरफ देता कौन कह रहा है ये नहीं क्या कह रहे ये देखो, बसरी विशेष निष्प्रिया गुण क्रिया विपने विपस्त, पंडित होते है वो वक्ता को नहीं देखते वाक्य को देखते, कहते क्या जल्दी करनी चाहिए, ये 13 वर्ष है 13 दिन हो जाते 13 महीना में पूरा हो जाता है, आप तुम्हें वर्ष एक दिन वर्ष देता हो जाता है। इस जोर से बोला महाराज थी ऐसी बात है तो तू चला जा भीमसेन तेरे को राज दे देंगे, मैं तुझे जाऊंगा। भीमसेन बोला लज्जित मैं मेरे राज के लिए कह रहा हूं, 13 वर्ष होने के बाद होगा भाई अगर नहीं कुछ भी हो जाए, तो वास्तव में कौन कह रहा है ये नहीं क्या कह रहा है ये देखो ये सुनना चाहिए। तो उनकी बचत कैसे बढ़िया है, विदिशन महाराज तो महाराज समुद्र में जब कृष्ण ने दुख दिया है द्रौपदी को जो शैलेंद्री बनी हुई थी तो वह पर शैलेंद्रानंद मत्स्य राजभवन विष्णुनगर चंदनम चंदन घसती थी श्रृंगार करती थी रानियों का चंदन घसती शैलेंद्री थी सब पाती पानी अपने तेल लगानी मेहंदी लगानी ये कैसे करना चाहिए सब करती थी काम रानी वो शैलेंद्री बोलती है। जब कृष्ण ने बहुत दुख दिया तंग किया तो कृष्ण की बहन थी सुदेष्णा राजा उनकी राजा की रानी थी विराट नगर याद नहीं आया भाई विराट नगर के राजा की महारानी थी उसका भाई था कीचक, तो भाई बहन ने कहा कि तू शैलेंद्री को मेरे भेज दे वहां, तो कहा तू जाओ मदिरा ले आओ, मदिरा लाने के लिए भेजा। द्रौपदी ने कहा तुम मेरे को मत भेजो, द्रौपदी ने यह मेरे को मत भेजो। सुंदर बहुत थी किशक, बहुत बलवान था किशक। जहां किशक महाराज फेंका है दुर्योधन ने कि सृष्टि में बड़े बलवान ये तीन है, एक बलराम जी है, एक शल्य है और एक धृतराष्ट्र, एक भीम से चार है, ऐसा कोई बलवान नहीं ऐसा कि बल किसी को मार दे तो भीमसेन हो सकता और नहीं हो सकता कोई। किसी बड़ा भाई बलवान था, बहुत बड़ा। तो वो महाराज भेजी क्या मेरे को मत भेजो, कहते लाओ करो काम। अभी नौकरी ठहरी, अभी नौ क्या करे, रोटी खाती थी वहां जो फिक्र गई। कैसा आपकी बहन ने मदिरा मंगाया, कहते भीतर आ, भीतर ले जाऊंगा मैं, भीतर ले जाकर ना वासुदेव दे दो, नहीं देते मैं जाती हूँ। पीछे जवाना हो गई। महाराज विराट और युधिष्ठिर महाराज कंक भट्ट बने हुए थे, भीम रसोई था, वल्लभ रसोई वल्लभ नाम था, और ये बृहन्नला बाणी हुई, सूर्या पैरी हुई, अर्जुन के घना वजन सिखाते थे, वल्लभ रसोई जगते वल्लभ वल्लभ रसोईया। तो वो द्रौपदी जाने लगी तो इधर भीम से महाराज युधिष्ठिर और विराट राजा पासा खेल रहे थे, और पास में जाते हुए पीछे से आया किशक, लात मारी। तो उस द्रौपदी ने कहा कि देखो मेरा इतना अपमान आप सहते हो, राजा को कहा, ये कहना था युधिष्ठिर को, आपको विचार नहीं आता है नारी का इतना अपमान कर रहा है, आप देख दे रहे हो। युधिष्ठिर ने मैं कहा कि नारी सती होती है, उसे रक्षा करने की दूसरे की जरूरत नहीं। तो भीमसेन देखा बमूल था थे बड़ा, कहते नहीं मतलब ये गीला गीला तेरे काम का नहीं है, रसोई में सूखी रसोई चाहिए, सूखी लकड़ी ये गीला है, मन तुम लबत कर देना, अभी बमूल उठा करके मारू उसको, तेरे काम की चीज नहीं आए, गीला है बमूल, रसोई में काम नहीं आता, सूखी लकड़ी काम आती है रसोई में, उसको बड़ा कर दिया। फिर महाराज रात हुई, जब रात्रि में पहुंची भीमसेन के पास, आधा कट कर कोने के द्रौपदी, क्यों आई है, फिर क्यों आई हो, कि तेरे को नींद नहीं आती, तेरे भीतर में ऐसी बोली बड़ा जोर से नींद आ जैसी बात है। युधिष्ठिर महाराज राजा थे तो बहुत राजा लोग नेत्रों से खड़े रहे देखते थे कि महाराज युधिष्ठिर राजी है ना, कहीं नेत्र तीरत नहीं है, आज वे कंक भट्ट बने हुए विराट की तरफ देख रहे हैं। भीमसेन बड़े पहलवानों को शिक्षा देते थे, पहला फलका फोर बैठा रोटी करे, हमारी सास के प्यारे पुत्र घोड़ों को रायों गायों के पीछे फिरते हैं, अरे अर्जुन जब चमचा देते थे तो वह लगती है दोरी या पान सुरत दूरी लगे, तो यहाँ अर्जुन पर जैसे हथेलिए जो आगे हाथ हुए जैसे वे हाथ रहे ऊपर सूर्य पहनने के लिए है, जैसे सूर्य के ग्रहण लग जाए इसलिए उस पर ग्रहण लगा हुआ है, वे चूड़िय पर बने अर्जुन के, और आपकी ये दशा है और ये नींद आवे, नींद कैसा आवे, और रोने लग गई कि तेरे को एकांत रात में नहीं आना चाहिए, अगर नहीं हजार नींद आवे, नींद आया करे, क्या दशा हुई, इस पर किसक मेरे को तंग कर रहा है मेरे को भ्रष्ट करने के लिए, तो तू जा अब जा, किसे आज दिन जी गया जी गया, अब नहीं जिएगा, अब तो मर गया समझ ले, मान ले मान ले मर गया, कैसे करूं, उसको कह देना रात्रि में जहां अर्जुन लड़कियों को गाना बजाना सिखाते हैं ना, वो रात्रि में वहां कोई आदमी नहीं रहता, तो तू देख संकेत कर देना वहां आ जाओ आप रात्रि में, तुम कह देना मैं ठीक समझ लूंगा। भीमसेन जा सो गया वहां अंधेरा था रात्रि में, उन्हें श्रृंगार किया बहुत अच्छा करके, चला साहब जार देखा, अरे कौन है, देखा तो लोह की तरह देखी, तो द्रौपदी तो नहीं है तो भीमसेन था, फिर उठ गया कौन है तू, क्या से आया है, भिड़ गए महाराज दोनों पछाड़ा सो की तरह से पछाड़ करके समेट दिया, यो एक थम्बा थे नीचे घुसेड़ दिया, ये जार सो गया मार दिया खत्म, पीछे के गए लागा कटे भूखण दुखण भाई, कहना पेड़ है ना, वे सुबह अब सब मसले मसल मसल करके दूध किस रुपये और मसल मसल करके ये थैला बना दिया, हाथ और पग और माथा इस थैले में डाले सभी। ये तो थैला उन्हें हाथ पग भीतर घुस गई सभी मार कर सुबह देखा ये क्या दशा है भाई, ऐसा कोई है? द्रौपदी ने कहा था तुम मेरे को मत करो, हमारे पांच गंधर्व है ये मेरी रक्षा करते हैं, तो कभी कोई गंधर्व की बात नहीं, मैंने कहा तो काम नहीं है, किसी जैसे बलवान को से कर दिया तो क्या है, ये द्रौपदी के कारण हुआ, बस ये है लोग तो क्या करो। सौ भाई थे किसी के, सौ भाई इकट्ठे होकर गए और उसे रथी ले गए कि द्रौपदी को सती कर देंगे, इस पर मन रहा ना द्रौपदी कीचक का मन रहा तो इसको साथ में सती कर दो, पकड़ लेंगे। एक तालाब था उसके किनारे बसा थे, उसने चिता बना दी, चिता बना कर उसको चित्र किसी को रखा और द्रौपदी को बैठा दे लगा दे, मन रह गया नहीं इसमें तो बस सती कर दो। वह चिल्लाने लगी जोर से कि वो कब रक्षा करेंगे क्या करेंगे, तो चंद्रिका में लिखा प्राकार ढहा वीर, वे भीत था नहीं, भीत में जाए सूर जाए बाढ़ में जो भीष को रसोई में सत्य सुन लिया, उसको निकला वो तलाई में जाकर और सब अंग में काले लपेट लिया खूब, और वहां का तेर ताड़ का वृक्ष उठा लिया, अब वे किसी तो रख दिया, अब द्रौपदी लगा लगाने के लिए रहते उसी समय बेचारे की सोच किलकारी करी और ताड़ का कंधे पर दिया ताड़ का वृक्ष, वो आ गए वो आ गया, अब महाराज चिता जगा दी, उसे छोड़ा दिया, छोड़ा दिया जा यहां से द्रौपदी को कह जाओ। अब वे आने लगे, मैं पट मार मार करके चिता में फेंक रहे, दूर जाए तो ताड़ पड़ा जोर, दूर जाते नहीं पटा फेंक कर चिता मार दिया उनको। अब द्रौपदी वहां गई, तो द्रौपदी गई तो लोगों ने सुना रे ऐसी दशा करी है किसी के भाई, हम सौ को मार भगा दिया, कोई ऐसा दैत्य आया है वो तो भाई, जो द्रौपदी चले तो भी आदमी छोटी बहू को ऊँट काटे ना, जो आदमी से ऊँट काटे कि भारी दशा पड़ जाएगी, मेरी द्रौपदी पर दशा पड़ जाएगी तो दशा होगी, पुरुष मात्र छिप गए। तो रावण में गई थे तो राजा ने कहा अपनी रानी से कि इन्हें विदा कर दे, कभी भूल में मारी दृष्टि पड़ जाएगी तो क्या दशा होगी, निकाल दे इसको यहां मत रख, कभी दृष्टि पड़ जा किस की आदशा करी, जो कह तू चली जा, अच्छे से चली जा, क्यों मैं जाऊंगी नहीं, मैं थोड़ा दिन बाकी है मैं जाऊंगी नहीं, बहुत मेरे पांच गंधर्व कुपित हो जाएंगे, वही जल गए तो क्या करें, बंद राहत कहते कि एक तो कुंवर एक तुम्हें खाड़ क्या करे, तो ठहर गया। देश राजा भी डरते हैं कि नहीं हमारे में बहुत धर्मात्मा पांच गंधर्व है परमात्मा है, वो पाप दृष्टि उसी करते है, नहीं तो नहीं करते कुछ नहीं कर, आप निश्चिंत रहो मैं आश्वासन दिया। तो भीमसेन ऐसा काम किया, मैंने विराट नगर में रहते हुए भी बोला बड़ा बकाम किया, बड़े विचित्र से तो धर्मात्मा होते दृष्टि करते पांच कैसे नहीं शरणागति सभी की बात है, तो भगवान की शरण हो जाने से भगवान सब रक्षा करते। द्रौपदी ने भीमसेन को रात्रि में जाकर एकदम कह तू रात में दशा आ गई, कहता क्या वो नींद नींद आने का समय क्या दशा हो रही है आप लोगों की, क्या मेरी दशा हो रही है नींद आ रही सब, भीमसेन कह सब तुम जा सो जा, अब जी गए सो जी गए, ये बात है मेरा तो समय हो गया। तो भगवान की शरणागति की बात कह दी थी, बात आ गई महाभारत की प्रातः युद्ध प्रसंग है, प्रातः काल महाभारत का विषय रहता है, प्रातः युद्ध प्रसंग है प्रधान स्त्री प्रसंग था, रात्रो चौरी प्रसंग है कालों का सिद्ध थी मता, बुद्धिमान का काल सुबह तो जुआ खेल में जाता है, दोपहर में जाता है लड़ाई में, प्रातः युद्ध प्रसंग वैद्य स्त्री प्रसंग से, रात्रो चौरी प्रसंग है ना, दिन में होती रामायण और रात में होती है भागवत, रात्रो चौर्य प्रसंग है ना, कालो गचे धीमता बुद्धिमान काल रहता है, सुबह तो युद्ध प्रसंग मान महाभारत की कथा और बद्या स्त्री प्रसंग थे, स्त्री कारण सीता जी के कारण थे, तो दिन में स्त्री प्रश्न चलता है, रात में चोरी का प्रश्न चलता है, तो सुबह हाथ का प्रकरण है ये सुबह। अच्छा, श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2054 6 जुलाई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम